teraz wypływa, wkurwienie moje zawsze. Psuło czyś klimat, ważne sprawy spychane na boczne tory. Dużo przypałów, tak jak uliczne horrory. Zrozum nauczyłem się pokory. Nigdy więcej, zawsze do przeprosin skory. Tak to czuję, ten stan trwał mnie wiecznie. Dwulicowi ludzie, kurwa, ilu was jeszcze? Nowe milenium, a z nim nowi wieszcze. Święci przez chwilę od nas was dzieli tyle. Puste słowa, skizy, nowe trendy. Wolę grzesie ci napotykać na zakręty. Normalna rzecz, jak dla aptekowiczów skręty. Może zajdę gdzieś kiedyś swoją drogą, życie płata figle. Patrzę na to z trwogą. Mam jednak ludzi, którzy zawsze mi pomogą. Tylko żyć i umierać z tą załogą. Rodzą się plany z każdym dniem inaczej. Dziś ślepcem być, jutro królem w S-klasie. Nie martwisz się o nic, wydawać szmal na blacie. Wóz kurwy synów lecących na parcie. A obowiązek czekający na pożarcie. Kolejna jednostka ginie po fakcie. Te słowa są nasze i były zawsze prawdą. Kiedy myślą nie znam od razu, łączymy słyszeć prawdą. Pali jasna, to długo siedzi, bardzo prawda. Siedzi już długo, całe życie jestem prawdy sługą. Blizny są w środku i kształtują teraźniejsze czyny. Rymy moimi łzami, więc płaczę nimi. W nas siedzi to od dawna. Wspomnienia, życie było lekkie za mało lata. Teraz ciężki czas, własne ścieżki i praca. I kolejne starania, by następnego dnia dożyć. By smutki zniszczyć, a szczęśliwe chwile mnożyć. Szacunek zdobyć, coś zrobić, nigdy się nie poddać. Podniesionym czołem życia, kłopotom sprostać. I dlatego sobą jestem, wciąż sobą pozostaję. Mnie i moich ludzi pobłogosław Panie. Proszę, robię od dawna to samo cały czas. Nikt nigdy nie zmieni nas, nawet czas. Rzeczy zawsze zostają, choć wypowiedziane raz ciągle. Jadąc do przodu, nigdy nie zapomnę. We wsteczne lusterko mojego życia spojrzeć. Te obrazy pomogły mi dojrzeć, dzięki nim dorosłem. Jestem sobą od dawna, robię swoje proste. Bez kłopotów żyję i mam się świetnie. Kurwienie na świat ciągle siedzi głęboko we mnie. Chcę w pełni żyć i w pełni korzystać z czasu. Za nic nigdy nie oddać moich przyjaciół. Dali jazda, ta przyjaźń siedzi we mnie od dawna. Te słowa są nasze i były zawsze prawdą. Pierwej śroni z prawdą, teraz głowa, żeby słyszeć prawdą. Dali jazda, to gówno siedzi w nas od dawna.